Trójka, program trzeci, jest 10, poniedziałek, 4 grudnia. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Korzysta z prawa do odmowy zeznań jako świadek i oskarża Lecha Kaczyńskiego. Hanna Gronkiewicz-Waltz na zwołanej przez siebie konferencji tuż przed rozprawą komisji badającą dziką reprywatyzację, na której kolejny raz, na którą została wezwana. Wiosną poznamy raport Komisji Smoleńskiej w sprawie katastrofy prezydenckiego Tu-154M, mówi szef MON-u. Teatr Polskiego Radia wręczy swoje najważniejsze wyróżnienia – splendory. Hanna Gronkiewicz-Waltz nie ma zamiaru stawić się przed komisją weryfikacyjną zajmującą się reprywatyzacją w Warszawie. Prezydent stolicy powtórzyła w czasie konferencji prasowej, że komisja jest niekonstytucyjna. Kamienica przy Noakowskiego 16, którą ma się lada moment zająć komisja, trafiła w prywatne ręce w 2006 roku. Zdaniem Hanny Gronkiewicz-Waltz politycy PiS mieli możliwość wyjaśnienia spornych spraw dotyczących prywatyzacji, gdy rządzili 10 lat temu. Prezydentem Polski był Lech Kaczyński, premierem był również też Jarosław Kaczyński, ministrem sprawiedliwości, ten sam minister, który jest dzisiaj, pan Zbigniew Ziobro, zadaje pytanie, dlaczego wówczas nie sprawdzili? Do tej wypowiedzi odniósł się przed chwilą przewodniczący Komisji Weryfikacyjnej Patryk Jaki. Pani prezydent bardzo dobrze wie, na czym polega różnica. Różnica polega na tym, że informacja publiczna o sfałszowaniu dokumentów dotyczących tej kamienicy pojawiła się wtedy, kiedy ona była już prezydentem. I prezydent wtedy Rzeczpospolitej Polskiej, Lech Kaczyński, wnioskował do niej. Wnioskował, aby zmieniła tę decyzję. Miała na zmianę tej decyzji 10 lat. Dwudniowa rozprawa komisji weryfikacyjnej, na której zbadana ma zostać reprywatyzacja kamienicy przy Noakowskiego 16 w Warszawie, właśnie powinna się rozpoczynać. Tymczasem jeden ze stołecznych urzędników, który miał stawić się na dzisiejszą rozprawę przed komisją badającą dziką reprywatyzację, został zatrzymany przez CBA, wraz z nim dwóch innych. Według CBA urzędnicy ratusza przez lata przyjmowali wysokie łapówki za pomoc przy zwrotach stołecznych nieruchomości i przy wypłatach odszkodowań. Zatrzymani urzędnicy to kierownik, główny specjalista i podinspektor z działów zajmujących się nieruchomościami dekretowymi. Dziś mają zostać przesłuchani. Zapadnie też decyzja o tymczasowym areszcie dla podejrzanych. Prokuratura nie ujawnia na razie więcej szczegółów w tej sprawie. W różnych jednostkach prokuratury toczy się 35 śledztw, których podmiotem jest tzw. reprywatyzacja nieruchomości warszawskich. Zdaniem śledczych wyrządzona szkoda to ponad 800 milionów złotych. Ostatnich zatrzymań dokonano na polecenie prokuratury we Wrocławiu. W najbliższym czasie planowane są kolejne przesłuchania świadków w tej sprawie. Między innymi spadkobierców, lokatorów i urzędników miejskich. Karol Surówka, Polskie Radio. Wiosną poznamy raport Komisji Smoleńskiej w sprawie katastrofy prezydenckiego Tu-154M. Tak w programie Kwadrans Polityczny mówił szef MON-u. Zdaniem ministra Antoniego Macierewicza materiał dowodowy był znany już wcześniej, ale został sfałszowany w raporcie Millera, a później rozpropagowany poprzez jego komisję, a także niektóre media. Zostało wykazane tam dowodnie, nie na podstawie jakiegoś logicznego myślenia, domniemania, hipotezy, tylko na podstawie słów samych autorów raportu Millera, którzy podczas analizy dowodnie wykazują, że generała Bosika nie było w kokpicie, że samolot nie uderzył w ziemię z siłą 100G, że nigdy nic nie komisja, tak zwana komisja Millera, nic na miejscu nie weryfikowała, nie sprawdzała, bo Rosjanie na to nie pokazali i tak dalej, a później w raporcie napisali coś dokładnie odwrotnego. Antoni Macierewicz mówił też o tym, że nadal nie wiadomo, czy raport Komisji Smoleńskiej będzie miał charakter ostateczny. Szef MON-u odniósł się też do materiału telewizji TVN o major Magdalenie E., która odeszła ze służby kontrwywiadu wojskowego. W programie pokazano, że jej odejście było zemstą ministra za to, że zajmowała się m.in. tłumaczką, która przełożyła na język rosyjski raport z likwidacji WSI z 2007 roku. Zdaniem ministra Magdalena E. została odsunięta z SKW nie w wyniku zemsty, ale dlatego, że podejmowała bez wiedzy służby działania poza granicami kraju. Teatr Polskiego Radia wręczy swoje najważniejsze wyróżnienia. Splendory są przyznawane za wybitne kreacje w słuchowiskach oraz twórczy wkład w rozwój i umacnianie rangi radia artystycznego. Dyrektor Teatru Polskiego Radia Janusz Kukuła powiedział, że dzisiejsza 30. gala Splendorów będzie okazją do podziękowań przede wszystkim dla środowiska aktorskiego. Gość Sygnałów Dnia w Jedynce ogłosił też nazwiska tegorocznych laureatów. Elżbieta Kijowska, Jerzy Trela to wielki splendor. Splendor splendorów trafi do dyrektora Teatru Narodowego Jana Englerta. W

dokąd ta wędrówka? Posmutniał król i zadał wróg. Przeciwnik straszy, pielgrzym idzie, a pyta zawsze Bóg. Jeszcze raz. Mijam królestwa tego świata, mijam miasta krwawy tron. Mijam haremy, mijam dżungle, cesarzy i ich zgon. Dokąd, dokąd ta wędrówka? Posmutniał król i zadał wróg. Przeciwnik straszy, pielgrzym idzie, a pyta zawsze Bóg. Więc dokąd, dokąd ta wędrówka? Posmutniał król i zadał wróg. Przeciwnik straszy, pielgrzym idzie, a pyta zawsze Bóg. Na początek drugiej godziny naszego spotkania. Teraz już pora na płytę tygodnia, ale muszę powiedzieć, że napisała do mnie pani Ola Zima, że mama słucha was w aucie, jadąc do mnie w bardzo ważnej sprawie. Wiem, że denerwuje się, a jest waszą stałą słuchaczką. Czy YouTube? Wprawdzie chodziło o Beautiful Day, ale to się nie da, pani Jolu. I pani Olu, ale YouTube dzisiaj dla was specjalnie będzie. No i dla tych wszystkich, którzy zechcą powalczyć o płytę tygodnia, Songs of Experience. Premiera tej płyty odbyła się w ubiegły piątek, w czwartek na naszej antenie, tuż przed godziną 24. Piotr Stelmach prezentował te nagrania. Jestem pod wrażeniem tego albumu. Świetny. Recenzje na całym świecie ma genialne. Sprzedaż wygląda na to, że też jest. No ale to w przypadku YouTube zawsze bywa podobnie. Cieszy fakt, że wrócili do pisania po prostu ładnych piosenek. Takie jest moje zdanie. Songs of Experience, YouTube, nasza płyta tygodnia. Jeśli mają państwo ochotę posłuchać jej w całości, proszę napisać 71335, nie zapominając o imieniu, nazwisku i adresie pocztowym. When you look so good, the pain in your face doesn't show. When you look so good, and baby you don't even know. When the world is out. Tak, Songs of Experience to nasza płyta tygodnia zespół U2. Dzisiaj albumy dla pani Katarzyny ze Skoczowa i pana Szymona z miejscowości Wali Drogi. Proszę powalczyć o kolejne egzemplarze jutro i tak aż do piątku. 13:30 po 10:00. Przewodnik fantastyczny. Skłamałem, 12:30 było. Dzisiaj o książce dla nastoletnich czytelników. Justyna Drzewicka niedawno zadebiutowała trylogią Niepowszedni. Jej pierwszy tom zatytułowany jest Porwanie. To opowieść o osobach obdarzonych niezwykłymi talentami i o tym, jak sobie z tym radzić. A jak się rozpoczyna książka? O tym sama autorka i Wioletta Myszkowska. Na pierwszy rzut oka to zwykła, średniowieczna osada. Na końcu swojego świata. To już jest przygraniczna wioseczka, gdzie jest niewiele ludzi. Nie bez powodu tu się osiedlili, bo jest to taka enklawa bardzo spokojna. Tu nie dociera cywilizacja. Oni żyją właściwie w zamknięciu. Niepowszedni są tu bezpieczni. To są dzieci, które rodzą się inne niż wszystkie. Tutaj rodzą się rzadko. Obdarzone są wyjątkowymi talentami. Właściwie można powiedzieć, że to są jakieś wyolbrzymione możliwości ludzkiego organizmu, które w jakimś sensie mamy dzisiaj. Tylko oni mają tego bardzo, bardzo dużo. Jeśli ktoś ma dobry wzrok, potrafi dostrzec przedmioty w bardzo dużej odległości. Jeśli ktoś potrafi przewidzieć pogodę, to na wiele dni. Te ich moce są oczywiście czymś wspaniałym. Niepowszedni mają przed sobą świetlaną przyszłość. Właściwie jest niemal oczywiste, że kiedy dorosną, wszystkie bogate dwory będą próbowały kupić ich usługi. Nila ma dopiero 15 lat i już ma wiele pracy. Jest żniwiarką. Potrafi dotykiem uzdrawiać, ale też odbierać życie. Jej młodsza siostra, Ala, ma dwie moce. Co się zdarza już w ogóle wyjątkowo rzadko. Jest bestiarką, czyli potrafi ułożyć każde zwierzę. Jest też gwarkiem, czyli usłyszawszy kilka słów w obcym języku, właściwie mówi w tym języku płynnie. Oprócz nich w tej wiosce żyje Sambor, który jest unikiem. To niepowszedni z talentem do walki. I jest malutka dziewczynka, która jest sierotą, straciła rodziców, nazywa się Wodniczka, bo jest wodniczką, czyli niepowszednią, która potrafi wytrzymać bardzo długo pod wodą. Pech chciał, że wszystko dzieje się w okresie ogromnej suszy. Ta susza właściwie panuje od początku wiosny. I to spowodowało, że jedyna rzeka, która dzieli krainę moich bohaterów od łajdackiego krańca, wysycha, odsłania dawno zalany most i tym mostem przedostaje się grupa łowców niewolników pod przywództwem wyjątkowo paskudnej kreatury, czyli Welesa. Oni porywają tę grupkę dzieci, wywożą je do łajdackiego krańca. Celem jest targ niewolników, na którym można wiele zarobić, na niepowszednim dziecku. I tam jest oczywistym, że los niepowszednich jest właściwie losem ludzi przegranych, którzy idą w kajdany i którzy będą do końca życia musieli służyć komuś albo zginą. Czasami trafiają na arenę, żeby walczyć i dostarczać tym rozrywki. To jest pierwsze zetknięcie moich bohaterów z tym okrutnym światem w takiej jego najbardziej brutalnej odsłonie. To znaczy po raz pierwszy mogą zobaczyć, jak na wiele sposobów można niepowszednich wykorzystać. Że coś, co oni traktowali jak jakąś misję swoją życiową, że mają tę moc, która być może będzie służyła czemuś dobremu, tu zostaje obrócona w rodzaj kuglarskiego występu. Ci młodzi ludzie mają tego świadomość, że jeżeli nie uciekną, to po prostu nie tylko zostaną rozdzieleni, ale też stracą szansę na powrót do domu w ogóle. To, że jesteśmy wyjątkowi, to wcale nie znaczy, że będzie nam w życiu łatwiej. Bo najpierw musimy sobie wszystko poukładać w głowie, żebyśmy wiedzieli, czego chcemy i kim jesteśmy. I właśnie to. Nie ucieczka będzie najtrudniejszym wyzwaniem, jakiemu bohaterowie będą musieli stawić czoła. Poukładać sobie wszystko w głowie i, mimo silnych charakterów, jakoś się dogadać. Trylogia Niepowszedni Justyny Drzewickiej to propozycja dla młodych czytelników. Mamy kilka egzemplarzy dla Państwa. Proszę pisać wioletta.myszkowska@polskieradio.pl. No a teraz studio imienia Agnieszki Osieckiej. Za chwileczkę będę miał zaproszenia na koncert do tego studia, ale wcześniej dwa utwory, które tam właśnie powstały. Najpierw Jessie Ware zaśpiewa Alone, no a potem ta czwórka, Incredible czwórka, The Lady is a Tramp. One, two, three, go. Thank you.

That's why the lady is a tramp. She loves her free, free, free, free, fresh. Oh, wind in her hair. Life, life, life, we might care. Oh, no, no. That's why the lady is a tramp. Oh yeah, oh yeah. She loves a free, refreshed wind. Dziękujemy Państwu pięknie. Dziękujemy bardzo. Taki koncert mógł się zdarzyć chyba tylko jeden raz, ale jest na płycie i myślę, że to jest fantastyczny prezent albo na Mikołajki, albo na Boże Narodzenie. Polecam to koncert na stulecie urodzin Franka Sinatry. Kuba Badach, Janusz Szrom, Wojciech Myrczek i Sławek Guniatowski. No a wcześniej Jessie Ware, która sama z gitarzystą wykonała utwór Alone. Ten utwór też i oba te utwory też w zestawie do głosowania na listę polecam Państwu stronę polskieradio.pl/trójka. Kolejny koncert w studiu imienia Agnieszki Osieckiej 10 grudnia, 19. To będzie najbliższa niedziela, zespół Varieté. Dwie dwójki i siedem trójek, jeśli mają Państwo ochotę wybrać się na ten koncert. Agnieszka przy telefonie. Varieté. Ciekawe, czy będą grali taki numer sprzed lat. Przestawił I znowu ktoś przestawił kamienie Varieté. Koncert grupy Varieté w najbliższą niedzielę o 19:00 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Zaproszenia 2, 2 i 7 trójek. Bardzo proszę. Mówiłem o prezentach gwiazdkowo-mikołajkowych. To jeszcze podpowiem, że sklepik Walędzik frontem do klienta codziennie ma trójkątne kubki nowe. Podobno nowe, tak nie widziałem jeszcze. Oraz płytę Idą Święta. No i tę płytę na stulecie urodzin Franka Sinatry także. To przy okazji polecamy Myśliwiecka 357. Teraz miałbyś taki miły, mały zestaw turystyczny. Najpierw public service, a potem real estate. We'll be right back.

fajny film. Tak, to znak, że pora na Ryszarda Jaźwińskiego. Dzień dobry, dziś witam z Poznania, Multikino 51, a ze mną Mariusz Palej. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. I od razu przypominamy, to nie twoja pierwsza wizyta w Poznaniu. Tak, moja druga wizyta rok temu, to był początek mojej drogi festiwalowej Za niebieskimi drzwiami, tutaj właśnie pierwsza nagroda. Bo jesteśmy na Międzynarodowym Festiwalu Filmów Młodego Widza, ale kino, w tym roku 35. odsłona. Nagroda za debiut w zeszłym roku, przypomnijmy, to jest taki horror, można powiedzieć, dla dzieci. Znaczy film, ja bym raczej powiedział, że film o miłości. Trochę się bałem. Ale no tak, ale też z elementami rzeczywiście horroru, ale z happy endem, co najważniejsze, i z przesłaniem edukacyjnym. I to nietypowe, również przypomnę, że debiutowałeś jednak filmem dla bardzo młodych widzów. Tak, zadebiutowałem filmem dla młodego widza. No, to jest też publiczność, to jesteśmy my, tylko młodsi. I ciąg dalszy nastąpi. Tak, ciąg dalszy nastąpi. Dzięki wsparciu Państwowego Instytutu Sztuki Filmowej otrzymałem teraz dotację na kolejny film. Polskiego. Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Jeszcze rozmawiamy też z koproducentami i to wszystko szczęśliwie zmierza do finału. Powstanie nowy, kolejny film dla młodego widza pod tytułem Czarny Młyn. A co tym razem, bo jak Czarny Młyn, to też mi się nieco kojarzy z jakąś mroczną stroną. Będziemy się trochę bać? No, myślę, że tak. No, trochę dzieci będą znowu walczyć o swój świat, o swoich rodziców, o swoją przestrzeń, w którą żyją. Ale to będzie przede wszystkim historia też o integracji świata ludzi niepełnosprawnych z ludźmi zdrowymi. Też trochę taka alegoria, że rodziców nam zabiera praca. Czy też my zatracamy się w pracy i przez to oddalamy się od naszych dzieci. I ten Czarny Młyn jest takim właśnie taką alegorią tego świata, który nas zawłacza przez pracę. Jesteśmy jak maszyny, jak kiedyś Charlie Chaplin przed tym taśmociągu, który go wciągnął. Ale dzieci ruszają, by się upomnieć o swoich rodziców. Będą się musiały zmierzyć z ciemną energią po to, by ocalić swój świat. No właśnie, ty się upomniałeś o tych młodych widzów. Mariuszu, jak to oceniasz? Jak jest tym kinem w Polsce? No bo ty jako absolwent Łódzkiej Szkoły Filmowej, operator, teraz reżyser, jednak się wyspecjalizowałeś w tego rodzaju kinie. To nie jest częste. No był taki czas, że niestety zapomnieliśmy tu w Polsce o młodych widzach, prawda? Nasze pokolenie miało swoje seriale, swoje filmy dla dzieci. Teraz najpierw nastąpił fantastyczny renesans literatury dla dzieci w Polsce. Teraz myślę, że również za moją sprawą następuje ten renesans filmów dla dzieci, bo w tym roku już były dwie premiery. Ja w tej chwili mam właśnie też dzięki wsparciu PiS-u jeden film w developmencie. Mój taki autorski pomysł właśnie też na młodych widzów pod tytułem Czakra Moc o moim rodzinnym mieście Krakowi, o legendach i całym tym magicznym świecie, który tam jest. Plus teraz właśnie Czarny Bóg, który został skierowany do produkcji. Jest ileś tych teraz inicjatyw, no więc mam nadzieję, że to... Czyli jest ich więcej, nie tylko te twoje. Dokładnie. No to jakoś tak ruszyło. Mam nadzieję, że też ja dałem tą iskrę zapalną, by to się stało na nowo. Pytam nie przypadkiem, bo też widzę to w Poznaniu, jak liczna jednak i chętna jest ta młoda publiczność do oglądania także polskich filmów. To też w tym roku to już widzisz. Tak, tak. No to jest też niesamowite. No w ciągu tygodnia blisko 30 tysięcy widzów zobaczy wiele filmów. To też trzeba pamiętać, że z polskiej perspektywy, bo ja właśnie od rok temu tutaj w Poznaniu odbyłem podróż dookoła globu po takich festiwalach, tylko z polskiej perspektywy wydaje się, że te filmy dla młodego widza nie powstają. One powstają wszędzie, co też tutaj trzeba powiedzieć, ale kino, ta marka od Cineco w Japonii przez Biki w Korei czy po FIFM w Kanadzie, wszyscy wiedzą, co to jest Ale Kino. Ale Kino w Poznaniu i wszyscy mówią... 35. edycja. Dokładnie. I mówią Jerzy nie potrafią wymienić Jerzego Muszkowicza nazwisko, ale na całym świecie ten festiwal jest znany. I Jerzy. No właśnie, ty w tym roku jesteś jurorem. Pierwsze wrażenia? No nie mogę mówić, ale już jeden film mocno kupił moje serce, no ale jeszcze przede mną... No, jeszcze dużo.